vardım, kayfe pişirir oy, kayfe pişirir oy. Kınalı parmaklara ne yandım, hudey hudey hudey, fincan devşirir. Kınalı parmaklara ne yandım, hudey hudey hudey, fincan devşirir. Seni gören aşık, aklın şaşırır oy, aklın şaşırır oy. Baba nereden aldın aney, yandım hudey hudey hudey, sen bu gelini. Baba nereden aldın aney, yandım hudey hudey hudey, sen bu gelini. Hello. Yandım hudey. deyhu deyhu dey, altın bilezik. Öpmeye kıyamam, sevmeye yazık oy, sevmeye yazık oy.